مائی ما اشہدتہم مانو حاضر کڑی دوی شیطان او داغا اولاد یادی زکا مخی آیات مبارکہ کی دا شیطان او داغ دا اولاد ذکر شو ما اشہدتہم مانو حاضر کڑی دوی خلق السماوات والارض وی پیدائش دا اسمانونو د زمکو تا الله و ما چې اسمانونو پیدا کول زمکی می پیدا کولې نو شیاطین او د دوی اولاد دا حاضر او موجود نو یعنی د دې اسمانونو د زمکو په پیدا کولو کې ما سره شا مدد او نصرت نه کړه او آیات مبارکه نه دا مسلم روته چې دا اسمانونو د زمکو پیدائش د پیریانو او د شیاطینو د پیدائش نه مخکې ولا خلق انفسهم او نمی حاضر کړی دی پیدائش د نفسونو د دوی تا بعض چې دی کی پیدا کې دل نو بعض می د بعض د پیدائش په وخت کې حاضر کړی نو یعنی ما سرا د دای په دې پیدایش او د اسمان او د زمکه په پیدایش کې چا څه مدد نه کړي و ما کنتو نیمز متخذ المدلینا نیون کے گمراهان لرا عزدا امدادیان عزد اصل کې دې مټه توي د دې څنګه نراواله تر ترخه پوری دیتا عزد وای لکه حضرت موسی علیہ السلام دعا کړو او الله ورته ویلو قال سنشد عضدک بیخیک الله وی زبستا مټی ستا پر اور باندې مضبوطی کم نو عضد معنا و مټی دې دې کی معنا دا اعوانن امدادیان و ما کنتو او نیمز متخذ المدلینا نیون کے گمراهان لرا عضد امدادیان اللہ و عزت گمراہانونا امدادیان ننیسم ندی کہ اللہ رب العزت داغ خلق و رد فرمائے لو چچا شیطان او داغا اولاد در رب العالمین سرسکڑے شریکی گرزولے اللہ و ما ابلیس او دا اولاد دام حاضر کڑی نو چکل آسمان او زمکہ میں پیدا کول آو ند دی نفسنو تا او نیمزنی ان کے گمراہان لرا عزدا امدادیان و یوم پکم و رزبانی یقولو چه رب العالمین و فرمائی و بوائی مشرکان تبوائی نادو آوازو کئی شرکائی الذین ای صداران و زما حق کسانو تا زعمتم چتاسو پی خیالو گمان کولو رب العالمین وہی زما شریکان خنو خو اے مشرکانو تاسو چکم شریکان زما سره جوړ کړیو زئی اغی تاواز وکي و یوم پکم ورزبان یقول چوب فرمائی اللہ نادو آواز وکي اے مشرکانو شرکائی الذین ای صدارانو زما حق کسانو تا زعمتم چستا سو پی خیالو گمانو او دې کې شرکا عام دي کوونی دي کګټی دي کبوتان دي او کې انسانان دي لکه روح المانی ذکر کړی دی دې کې چې شرکا دي دې کې عام دي وای کل ما عبد من دون الله تعالی هر غشه چې داغه عبادت او بندگی ما سیوا د الله نکی مشرکان ته وای دنیا کې ملک څنګه چې आवाजونه کول او تاسو بوی دا زمون شفارسیان دی نزی نادو آوازو کئی اغزمائی صدارانو تا چی شفاعت موگی اللذین حق کسان زعمتم چی تاسو بخیال و گمان کولو چی داس تاسو شفارسیان دی نو چونکہ مشرکان خوب دنیا کی عادت وی چی دی پا خپل و مشکلات و تکالیف ہو کی خپل و خدایانو تا برا مدد شوی اللہ فرمائی فدعوهم روب بلی دا مشرکان دی خپل خدایانو لرا وی برا ورسی گئی پنے کئی را مدد شئی فدعوهم نروب بلی دوی فلم یستجیبو لهم نو قبول والے بو نکی دوی د پارا ددی دعوت به قبول نکی ددی د شفارس او اخلاصی د پارا حاضر بنشی. وجعلنا وبغرزو مونگا بینهم پمند دی مشرکان او ددی د خدایانو کی موبقا موبقا یو دا معنی و پردا مشرکان بجداشی او ددی معبودان بجداشی موبقا یو دا معنی و اے حاجزن پردا او موبقا ویلے کی زید حلاکت موبقا وبقا یبقو پمانا دا حلاکت رازی موبقا زید حلاکت یا موبقا دا جہنم یا وکند دا چا غب دوین وزو نڑکی او بگرزو پمند دوی کی غکند دا جہنم او دا موبقا دا مانام دا او بگرزو پمند عابدین و معبودین کی موبقا عداوت و دشمنی دا مشرکان او دا دی معبودان دی او بل دشمنان بش او دا دی پمند کی اغا تعلق بختم شی دا دی پمند کی اغا تعلق بسشی اب ختم شی او دی او بل دشمنان بشی. قرآن پاک گور دامو ہوتا سلخی چنن کم مشرکان ما سے واد اللہ نا فوق الاسباب خپل کم خدایان را بلی پرز د قیامت باد دوی پمن کی سشی دشمنی بش آیا بل سر بے جنگ وی لکتا سل گور مخ کی تیرشی وی او گور ای سورہ نحل سوار لسم پارا کی سوار لسم پارا سورہ نحل کی در لتیر ری آیاتی کریم او گو رئیش پا گتی آئیم چیو بل سر بے جنگ شی او دغا عابدین عبادت کو ان کی او معبودین بخپل منس کی دشمنان جوڑ شی. فرمائی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَلَچِ بَوِينِ هَا كَسَانَ شْرَكُوا چِ شِرْكِ كَرَوْ مُشْرِكَانُوا شُرَكَاءَهُمْ خپلی صداران چِ کم دا اللہ سر شریک وی صدار گرزو لیو قَالُوا نُوَائِ بَدَا مُشْرِكَان رَبَّنَا اَيْزُ مُنْغَ رَبَا ہا اولائی شرکا اونا دادی زمونگا غی صداران اللذینا غی صداران کننا ندعو چو مونگا چرا بلل بمو من دون کلا وستانا او دا کننا داخل کو پا ندعو بانے ندیتا وی استمرار امیشو چرا بلل بمونگا کننا ندعو امیشو چی مونگ برا بللورا مدد کول بمو من دونے کلا وستانا مشرکان بوی اللہ دا غا کسان دی چی تانا بغیر فوق الاسباب بورت مونگ ناری والی را مدد کول بمو فالقو الیہم القولا ور واپس بکی دغا معبودان دی مشرکانو توینا انکم لکاذبون مشرکان تو وہی بے شک خام خاتا سو دروغ جنئی منہ منی را بجنی او منہ مرا مدد کڑی نہیں ددئی پمنس کی دشمنی بجوڑش او دیو بل سر دشمنان بشی او آغا ددئی پمنس کی اغا دوستی بسشی کٹ بشی لگو ری تاثر بقرہ کے مویلیو دویم پارکی او آغا آیات دلان نمونگے ریاتون رارو لیو چی دے مشرکان و دے دے معبودان و پمنس کی جنگ بئی آیات گو رئی یو سل او شپکش پیتم از تبر اللذین اتبعو من اللذین اتبعو ورعو العذاب و تقطعت بهم الاسباب اذ تبر الذین اللہ ویکل چی بیزار بشی حق کسان اتبعو چی دا غی تابداری کڑی شوی وا یعنی مشرانو من اللذین دا کسانو نا اتبعو چی غی تابداری کڑی و یعنی کشرانو ورعو العذاب او بوینی دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي په مند دوی کې اسباب د خپل ولای هغه د پیرای مریدای د مشرای او کشرای سلسله واسطه ټوله بکټ شي او دیو بل دشمنان بجوړ شي. وقال الذين اتبعوا وای با کسان چیتا بداری کړو یعنی کشرانو لو ان لنا کرتن کچره و موږ د پاره بیا دنیا ته واپس کېدل فنتبرا منهم نو موږ به زار شه د دې خپل مشرانو نا کما تبرؤوا منا لقد ای چ بیزار شل زمنا کذالک دارنگ یریهم الله اعمالهم خیب دوی تا اللہ اغناکار عملون ددوی حسرات علیہم افسوسون بی پدوی ارمانون بکی وما هم بخارجین من النار او نبی دیراوتن کی دو اورنا. نو دی آیات در تداو خیلا چی داولیاؤ ددی دشمنان سوکلی چی سوک انن عبادت و بندگی کئی داسو گرئی دی صورت پسی سورہ مریم کی مرازی چی دشمنان دا اولیاء کرام سوک دی داسو کینن رابلی سجدی ور تکئی پنوم نظر و منخت ور کئی حاجت روا و مشکل کشائے گنی. سورہ مریم دی پسی دی داغی آخر و گرئی دی سورہ مریم دی سورہ مریم پا آخر کی اللہ دا خبر ذکر کئی آیات غریو اتیایم واتخذو من دون اللہ آلہة لیکونو لهم عزا واتخذو رانی ولیدی دی مشرکانو من دون اللہ ما سواد اللہنا آلہة نور خدایان و معبودان ما سواد اللہنا ملائکو کی خدایان جوڑ کری انسانانو کی جوڑ کڑی پیریانو کی جوڑ کڑی اونو گٹو نور اس پگمئی اونو رو مخلوقاتو کی جوڑ کڑی او دید صد پار نیولی لیکونو لهم عزا چشی داد دوید پار سبب د عزت چرمگ عزت من شو او اللہ تا نزدی شو. اللہ ویک اللہ دا سے ندا پا شرک سو کی عزت من جوڑے دے نشی سیکفرو نظر دے چینکار بو کی دا خدایان دے مشرکانو بے عبادتہم دوی دے عبادتنونا سجدے نبے انکارو کی رکو نبے انکارو کی تواف نبے انکارو کی رامدشیو نظر منخت شک شکرانیو نظرانی نبے انکارو کی ویکونون علیہم زویدہ او شیب پدوی بانے زویدہ د عزت زت سے شیرے یعنی ذلت بور ل جوڑ شی او مانا د زت دادا د خودی عزت د پار نیولیو لیکن عزت من بنشی بلکہ زت دا ذلیل بشی او د زت دا یو دا مانا دا و یکونون علیہم زت دا او شی بدا معبودان د مشرکانو پدوی مان زت دا دشمنان بے جوڑ شی وی بو ظالمانو مونږ د الله سره شریک وی صدار ګرځولې. دارنګ وګورئ تاسو شپږشت می پاره اول مخ چې دشمنان دا اولیاء کرام سوق دي. نن خو ناپوه مسلمان هغه چاته دشمن وای چې ته ورته وی ولی له سجده مکوا په قبر جند مودروا دیوی په مبلوا رامدد کوي مغیر دا اولیاء نه مني. لیکن قران سوئی آیات گرئی پینزم اوش پگم ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له دا باز خلق وی یرد توحید و دیمان مسئلہ دا نور نکوی نگورا اہم مسئلہ دا مخی کول غاڑی دا اہم پسید نور و مسئلو نمبر رازی دیکھ شک نشت جواری گمراہی دا درو گمراہی دا ٹیوی گمراہی دا قتل و قتال گمراہی دا خود دے تمام گمراہو دا پاسا نمبر ایک گمراہی کمڑا اغا اللہ پخپلوئی ومن ادولو نشت دے لوی گمراہ اللہ وی ممن دا آغا چانا گمراہان دیر دی خود آغا چانا لوی گمراہ نشتا یدعو من دون اللہ چراب علی اور آمدت کوی ما سوا دا اللہ نا من آغا چالرا آغا اولیاء آغا بزرگان آغا انی گٹی نور اس پگمئی لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ چی قبول والے نشی کولے دا فریاد دا قیامت دا ورز پوری کتر قیامت دے وی چی رو رسی گی را مدد شی او پنے کئی رو رسی گی اللہ وی لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ قبول والے نشی کولے دا پارا پرز ترز تر قیامت پوری وهم او دا معبودان دا دے مشرکانو عن دعائهم د دعا او د بلنی او درا مدد شد دی مشرکانو نا الله وی غافلون نا خبرنی او که پته ورته ولګی نو سبوشی و اذا حشر الناس کله چرا جمع بکړي شي خلق په ورځ د قیامت کانو لهم اعداء نشیبدا نیکان خلق دا معبودان د مشرکانو د مشرکانو اعداء دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او عبادت دای د عبادت نه انکار کوونکی دای د عبادت نه انکار وکړي د دې آیات مبارکه کې ملا دا وای وجعلنا بینهم موبقا وبغرزو فمند دوی کې موبقا دشمنی دا عابدان او معبودان دیو بل دشمنان بشي لکنن گورا نسوارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام را ولی اور آمدت کئیے داغد نم قسم نخری داغد نم نظرانی اور شکرانی اور کئی اللہ و عیسیٰ علیہ السلام روبا سی پرزد قیامت او ورسر نسوارا دا دروغم وی وی دا مونگ چی سکو دارا تا عیسیٰ علیہ السلام ویلی نو اللہ بے قیامت کی روبا سی طول خلق بگوری اللہ و عیسیٰ علیہ السلام لوی چی دی مشرکانو ترا بللی او تیز ما سره شریکول نو دا ورته تاویلی دا سه هر ولی با الله را بار کی میدان تا او هغه ولی ته ووی چې دې مشرکان ترا بلل نو تا ورته ویلی لکه وګورئ سوره مائده و ما پارا کی سوره مائده وګورئ چې کله سوره مائده ختمیږي آیات وګورئ یو سل شپارسم میدان د محشر وای اللہ بھائی صالح السلام دا صف نرابار کی او طول خلق باوری او دا تپوس بتیو کی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ یاد کاغ وقت چوبوئی اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آیا تاویلی دی خلقو تا دی خپل امت تا دی مشرکانو تا اتخذونی چونی سیما و امیا او والد زما الہینی دو معبودان دو مددگاران من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا وی با اے زما عیسیٰ علیہ السلام دا تاور تاویلیو چی ماو زما دا والد عبادت و بندگی کوئی قال سبحانك او وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحانك اللہ پاکی دا تالرا ما یکون لی ندی مناسب مالرا ان اقول دا چو آیم ز ما غلیس لی بحق چو مال داغی ویل حق و درسنی ان کنت قلتو ہو کچریم از چو مادا سویلی فقد علمتا نو بے شکت پی پوہائے اللہ دا زمادہ امت دا مشرکان نسوارا پا ما دروغ جوڑائی تعلم ما فی نفسی تپوہی گی پاغس چی زما پا دے نفس ازلکی دی ولا اعلم ما فی نفسک آوزن پوہی گم پاغس چستا پا نفس ازاد کی وی انکا انتا علام الغیوب بے شک داستا صفت دے چی پا تمام پٹو سی زنت پویدن کے ما قلت لهم ما خدیتن ہوئے لی الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا ما ته حکم کړو پاغه ان عبد الله هغه خبر دا و چې دی والله عبادت او بندگی وکي ربي وربكم چې رب زما دی او رب ستا سونه او اے الله وکنت علیهم شهیدا ومز پد خپل امت یانو باندې گوا ما دمت فیهم تر سوچ پدای کی موجودم فلما توفیتنی کلش دی بر آسمان تو خجولم عیسی علیہ السلام دوی مسمان تا اللہ پور تکڑے آو پا دوی مسمان کے دے دی قیامت نمخ کی برا کزی کی کنتان ترقی والیہم نبیات نگہبان و محافظ پدوی بیا ماتا پتنشتا وانت علا کل شئن شہید او تی پار یو شیبان گواو خبردار نو ددی مشرکان او ددی د معبودان او پمنس کی جنگ وی اللہ وی وجعلنا بینہم موبقا او بگرزو پمن ددی مشرکان او ددی د خدایانو کی موبقا یو مانا سو پردا یو مانا و موبقا زید حلاکت موبقا دا ما نام واغ کند د جهنم چې د وینو زون وړکای یا موبقا دشمنی ور المجرمون النار او بوینی مجرمان اور د جهنم اور بوینی فزونو دلت زون په معنا د علم او د یقین نه فزونو نو د دیب یقین راشی دیو پوهشی انہم مواقعوها چه بے شک دئی ور غرزی دن کے واقع کی دن کی دی پدی اور کے ولم یجدو او ابنمومی دئی انہاد دی اور نمسرفا بل زید تیختے بل زید آوڑے دو جہنم بور تخکاری میدان دا محشر کی بولاڑوی او جہنم بخکاری ذکر آم مسئلہ دا بار بار مخ کتا سورے درے چکل حساب کتاب کی اللہ وی وجی ایوم ایذم بی جہنم جہنم براوستش او حدیث کی راغلی چدا حدیث ابن کثیر ذکر کری نبی علیہ السلام فرمائی ان الکافر لیرا جہنم بے شک کافر با جہنم گوری او دا دا یقین وی چیز دیتا ورغرزیگم من مسیرت 400 سنه اعلان کی غیت بلا سلور سوکالا مزل پاتی سلور سوکالا منزل با جہنم تا پاتی او دی جہنمی او کافر تا بخکاری دا جہنم دارنگی او بل حدیث کی راغلی او بدرولشی کافر پا مقدار دا 500 زرکالو لکا دنیا کی دا عمل نو کرے نو 500 زرکال با میدان دا محشر کی ادرولے شوی پا تکالیف ہو بھئی او دا کافر با جہنم وینی او دا دب دا یقین وی چیز دیتا ور غرزیگم یو روایت کراغلی من مسیرت 40 سنه دا مزل دا سلویخت و کالونا دا مزل دا سلویخت و کالونا نو باز روایاتو کی سلور سوا کال راغلی بازی کی سلویخ کال راغلی او دا زمون دا علماء اصول لی چه عدد کثیر دا منافی دا عدد قلیل سرنوی بلکہ سلویخ کال آغا وقت کیو چه رسول اللہ تا دا سی وحی شویوا سلور سوا آغاو چه بیاد آغی وحی وشو نا اللہ وی ورأ المجرمون النارا اوبوینی مجرمان اور لرا فزونو ندیب پوہشی انہم مواقعوها چه بے شک دی پدی اور کی ور غرزی دن کی دی ولم یجدو عنها مصرفا ابن ممیدی دی جہنمنا بل زید تیختی بل زید آوری دو جہنم بدی لرگوری او دی و جہنم لرگوری لگو گو رئی تاسو سورہ فرقانو گو رئی التا اللہ وی جہنم بدی گوری جہنم بگوری دی او دلتا وی دای با جهنم لره ګوري دواړه خبر خپل زیبانه درستی دي آغاز کی سوره فرقان کې الله وای دای با جهنم لره ګورو ګرای دات اللسمه پاره په آخر کې آیات دو لسم دے او دیار لسم دے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا وزفیرا. اذا رأتهم کلچ بوینی دا جہنم دے جہنم یانو لرا لکہ دی بول گوری نو جہنم تب ملاد کتو دلی دو طاقت ورکڑے. اذا رأتهم کلچ بوینی دا جہنم دوی لرا من مکان بعید اند زیل رنا سمعو لها نواو بری دی دی لرا لرزے نبی ہوئینی لرزے سدے یعنی سلور سوکال منزل بے سمعو لها واو بری دی دی جہنم لرا تغیزن اغاوازون د غسی وزفیرا وزفیرا او ہنے دل لکا خر او اسلا مالک گیا راڑی ناغاواز کئی جہنم بدارنگی زفیر اب ہنے گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا کلچ ورب غرزول شدئی منہا پدے جہنم کی مکانن دویقن فزے تنگ کی تنگ زے کی بورو غرزول شی. بعض مفسرین لکلی جہنم کے بدا سے تنگ زے لکا می خراوالے او پلرگی کی ورٹکوے مقرنی نا تڑلی شوی بئی پزنزرنو کی دعو ہنالک ثبورا دای بزان د پار دعا او غاړي په دغه ځای کې د هلاکت چې په مو خو د مرګ راشي. الله ورته وی لا تدع اليوم مغوالین صبورا واحدا هلاکت یو ودعو صبورا كثيرا وغوالی هلاکت نډیر. الله دې په نه هرا کی د دې مقام کې موي جهنم بدای دلوري نو ویني او د دې بدا پوه شي چې مونږ په دې کې ورغورځېږو. ولم یجدو عنها مصرفا او بن مومی دای د دینه بل زید تیخت یو دا اورې دو. ولقد صرفنا او دې شک بار بار بیان کړی دی مونږه فی هاذا القران په دې قران کې للناس د پار د خلقو من کل مثل دا ہر قسم مثال نا دا کم مثالونو دا بیانولو چی بندگانو تا پا دعوت کی ضرورتو قسمہ قسم مثالونا اللہ بیان کری ہر یو صورت دا پا مختلف مثالونو بانے مشتمل وی لکدی صورت کی گو رسول مثالونا بیان شل. قرآن پاک کی یوی صدا چیغیت امثال القرآن ہوئی قرآن پاک دا فهم دا پارا دا پوئی دا پارا مثالو نا بیان کری او دا مثال سر خبرا پا فهم کی او پا دماغو کی آسانی سر رازی. ولقد صرفنا بیشک بار بار بیان کری دی منگا فی هذا القرآن پا دی قرآن کی للناس د پار د خلق من کل مثل د هر قسم مثال نا وکان الانسان او د انسان اکثر شی ان جدلا ډیر زیاد د سیزونو نه جګړ مار په تمام سیزونو کې انسان ډیر جګړالو دے جګړ مار دے. وکان الانسان او دے انسان اکثر شیئن دیر دسی زنونا جدلا جگڑ مار بس دیر تلوار د جلدی او تیزی نکار اخلی دا اللہ پا وحدانیت کی دے انسان کافر جنگ دے دوبارہ جو اندن کی جنگ دے دا قرآن او دا انبیاء علیہم السلام پا صداقت کی جنگ دے او دغا جنگ او جدال دد تباہی او د گمراہی سبب جوڑی. یو حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے دے جدا اللہ حبیب فرمائی ما دول قوم بعد ہدن کانو علیہ اللہ اوت الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی شریف حدیث تے چنت گمراہ شوی او قوم پس د ہدایت نہ چدی په دغه ہدایت وی مگر د گمراهی و جسدا دای ته جګړه ورکړیش د الله په دین کې جنگونه کوي حق خبره کې جنگونه کوي او حق خبره واوري او پاغي کې د عقل اسونز غلې نو دا جګړه د انسان د پاره د تباہی سبب جوړ شي دا د تباہی سبب جوړ شي. اکثریت د انسانانو دا طریقه دا وکان الانسان اکثر شیء جدلا او د انسان اکثر شیء ډیر زیات د سیزونو جدلا.